Titus bab 3. Titus, wong-wong padha dielengke nek kudu manut marang sing nata lan nguasani negara. Kudu manut marang para pengarep, lan sak wanci-wanci kudu gelem nyukupi sembarang sing becik. Aja entuk ngrasani liyane, apa tukar padu karo liyane. Malah-malah kudu gemati lan ngajeni marang saben wong. Padha dielengke, awit biyen awake dhewe ya padha wae bodho. Ora gelem manut marang sapa-sapa. Malah nurut pitutur sing ora bener. Awake dhewe kalah karo sak wernane kasenengan sing ala. Sing dipikir awan wengi namung barang sing ora ngena. Seneng meri karo liyane. Disengiti wong lan awake dhewe ya padha wae seneng nyengiti liyane. Nanging terus eneng wancine, juru slamete lan Gusti Allah awake dhewe nduduke kawelasane. Lan katresnane marang manungso. Saiki awake dhewe wis dislametke. Ora celaran awake dhewe iki nglakoni becik apa kepriye wae, ora. Nanging celaran dekne tresno lan melas marang awake dhewe. Gusti Yesus ngedusi awake dhewe lantaran Roh Suci. Ya Roh Suci iki sing wis nglairke awake dhewe meneh lan nganyarke uripe lan kelakuane awake dhewe. Lantaran Gusti Yesus Kristus juru slamet awake dhewe, Gusti Allah ngedonke Roh Suci kanggo nulungi awake dhewe ing apa wae. Mengkono Gusti Allah wis ngetokke kebajikane lan saiki dene wis nganggep awake dhewe bener. Ora duwe salah meneh. Awake dhewe wis nampa urip langgeng sing diarep-arep. Iki pitutur sing bener. Karepku kabeh iki mbok ulangke sing tenanan. Dadine wong-wong sing percaya marang Gusti Allah bisa mundak nggone gawe becik. Kuwi apik lan kanggo gawe. Nanging kuwi aja melu engkel-engkel lan paprembukan sing ora eneng tegese. Uga bab wet-wete wong ju lan bab mbambae mbiyen lan turun-turunane. Kuwi disingkiri wae. Awit kuwi blas ora kanggo gawe apa-apa. Wong sing arep gawe bubrahe pasamuan kudu mbok garap. Nek ijek diteruske, dielengke sepisan meneh. Nek wonge meksa durung manut, ditokke. Wong kaya ngono kuwi ora golek barang becik, nanging nuju barang ala. Wong kaya ngono kuwi ketara banget salahe. Titus, iki jek eneng kabar-kabar meneh. Artemas lan Tikikos arep tak kongkon nanggonmu. Nek wong loro iki wis tekan kono, aku nyuwun kuwi intoro metuki aku nang Nikopolis. Aku mikir aku bakal nang kono. Besok nek wanci adem lan angin banter. Senas sing pangkate advokat lan Apolos padha direwangi bendang budal lan aja sampe kekurangan apa-apa. Lan meneh sulur-sulur sing percaya padha diwulangi supaya padha nglumuhi, nulungi lan nyukupi liyane sing kekurangan ing sandang pangane. Dadine uripe ora muspro, nanging kanggo gawe kanggo liyane. Cukup semene wae. Sulur-sulur senang kene karo aku podo kirim selamat marang kowe. Awake dhewe uga kirim selamat marang sulur-sulur sing karo kowe, sing podo tresno awake dhewe. Muga-muga Gusti Allah ngetokke kabejane marang kowe kabeh.